جیسے کہ حضور کے صاحبزادے جو کافی آپ کی عمر کے اواخر میں جو ہوئے تھے حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے حضرت ابراہیم، جب ان کا انتقال ہو رہا عالم نزع میں تھے وہ، تو حضور کو خبر دی جا کر کے وہ معاملہ اب اس حد تک پہنچ گیا، تو آپ آئے، دیکھا، بچے کو ہاتھ میں لیا، اب وہ نزع کی کیفیت میں تھا، آپ کی آنکھوں میں دو آنسو آ گئے، اور لوگوں نے کہا حضور آپ کے آنکھ میں آنسو، فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے جو اس نے ہمارے دلوں میں رکھ دیے، باقی ہم زبان سے یہی کہیں گے کہ اللہ جو تجھے منظور ہے، تیرا مال تھا تو نے لے لیا، ہمیں کوئی احتجاج نہیں ہماری طرف سے، لیکن ایک فطری ایک جذبہ ہوتا ہے، فطری ایک کیفیت ہے، جسے کہ ہم آج کہتے ہیں اپنی فزیولوجیکل ٹرمز میں کہ ایک ریفلیکس ایکشن ہوتا ہے، اگر آپ کا ہاتھ یہاں رکھا ہوا کسی چیز نے کاٹا، فوراً آپ کا ہاتھ وہاں سے ہٹے گا، ابھی آپ نے سوچا تک نہیں ہے کہ کیا ہوا ہوگا، لیکن یہ ریفلیکس ایکشن ہے جس میں کہ آپ کے اپنے سوچ کو کوئی دخل ہی نہیں ہوتا، وہ فوری عمل ہوتا ہے، فوری رد عمل،